from uwe ngiyenze njani na kosi ezokhlaba zingifumile iphelelwe imizwa lakho ke Jehova usindise kwempilo yethu izisonde zakuwena ngoba uwena isiphephelo sempilo yethu lakho ke Jehova nkosi kwempilo yethu izisonde zakuwena baba ngoba ngaphandle kwakho Jehova uNkulunkulu akukho engakwenza.